strasznie długie intro miała tam ta piosenka. Czekałam, aż ktoś zacznie śpiewać, ale nie doczekałam się. Czwarta na zegarach. Słuchają Państwo Trójki, a to jest audycja. Trójka budzi. Za konsoletą Irena Dan, przed mikrofonem Małgorzata Łukowska. W takim składzie będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. A na początek zaśpiewa dla Państwa Wilhelm Ocean, czyli Billy Ocean. I got something to tell you. done. Self-inflicted pain. She sees that they're blind. Why does she take all the blame? The rhyme has changed. Her wounds never bleed. Her beauty lives in my eye. Too bad she can't see. She doesn't try. I watch her spirits die. But giving up the ghost would feel so good. A voyeur with wings. Flashes a cure. She knows forbidden things. They have a lovely minut po godzinie czwartej. It's all right, it's okay, przed chwilą w Trójce. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko okej. Okay. Ja dzisiaj rano, w nocy, jak wstawałam, to sama sobie cytowałam tytuł innej piosenki. Nie it's all right, it's okay, a kto tam jest w środku, czyli zespół Hey, to sobie rano podśpiewywałam pod nosem. Teraz jest już okej okay i mam nadzieję, że u Państwa właśnie tak samo. Kasia Nosowska już za chwilę w Trójce się pojawi. My mamy na zegarach 9 minut po czwartej.

Van Halen i Jump. A teraz kilka słów o tym, że na spełnianie swoich marzeń nigdy nie jest za późno. Przykładem jest Brytyjka Pam Clark, która 20 lat temu zdecydowała się urzeczywistnić swoje marzenia i została stewardesą. W tym tygodniu te brytyjskie linie lotnicze świętują jej urodziny, przyznając jej tym samym tytuł najstarszego pracownika. 73 lata ma w tym momencie pani Clark. Pam Clark została też twarzą kampanii rekrutacyjnej owych linii lotniczych i mimo, że Pam jest już babcią, a już niedługo zostanie też prababcią, to wcale planów na emeryturę nie ma, nadal będzie latać. A teraz sztuka latania i Ladypunk w Trójce. Life is brutal.

27 minut zostało do godziny 5. Ja sobie właśnie przeglądam ogłoszenia, bo szukam jakiegoś samochodu do kupienia. Takiego z rynku wtórnego, żeby nie był za stary, żeby też nie był za nowy, no bo nie może być za drogi. Ja jestem z Poznania, przypominam. No i w końcu trafiłam i się też przy okazji zaskoczyłam, bo do kupienia jest Polonez wyprodukowany w 89 roku. Zaciekawiło mnie to ogłoszenie. Niemal zerowy przebieg. Ofoliowane siedzenia i piękna czerwona karoseria. Tak wygląda ten samochód. Wystartowała licytacja, zaczynała się od 1000 zł, więc jeszcze mnie to interesowało, ale teraz widzę, że już ponad 80 tysięcy jest na liczniku. Podejrzewam, że ta kwota może przekroczyć nawet 100 tysięcy złotych, bo do końca licytacji jeszcze kilka dni zostało. Do 12 lipca Poloneza można licytować. Ja już chyba się wycofuję przy tych 83 tysiącach, ale państwo oczywiście kibicuje. Jeśli komuś z państwa się uda ten samochód wylicytować, to proszę nam koniecznie dać się znać i pokazać, jak to cudo wygląda. Briefless teraz w Trójce i The Course. Waiting for you. wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, czyniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi braknie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nie wolno stracić jej. Dziewiętnaście minut do godziny piątej. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz to przed chwilą w Trójce. A my sprawdźmy, co będzie działo się dzisiaj w pogodzie, bo będzie działo się sporo. Przede wszystkim bardzo gorąco. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałami właśnie. Upały pojawią się przede wszystkim, podobnie jak wczoraj zresztą, na zachodzie kraju. 31-32 stopnie na termometrach we Wrocławiu i w Poznaniu. Podobnie będzie też w Katowicach i w Krakowie. W centralnej Polsce temperatura dobijać będzie do 30 stopni. Dzisiaj najchłodniej nad morzem, tam na termometrach 24 stopnie na plusie. Parasole spokojnie mogą dziś Państwo zostawić w domu, padać nie będzie, na barometrach 1020 hektopaskali teraz i to ciśnienie cały czas rośnie, a dzięki temu biometr jest korzystny. Skinny i Kaleo teraz w Trójce, a na zegarach mamy 18 minut do piątej. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You smile I have seen. Your name's forgotten. Go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Another suicide team. You got to stay. got to stay pretty while you can. You know we are living in this world of fun. And they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut zostało do godziny 5, coraz jaśniej na zewnątrz, ale ja teraz chcę Państwa ostrzec przed grasującymi łosiami. Wczoraj późnym wieczorem pomorscy policjanci, bo to wszystko działo się nad morzem, dostali zgłoszenie od mężczyzny, którego w głowę kopnął łoś właśnie. Na miejscu pojawiły się dwa zespoły ratowników medycznych i jeden zespół zajął się poszkodowanym mężczyzną. Na szczęście okazało się, że to nic groźnego i nawet niepotrzebna była hospitalizacja. Z kolei druga ekipa próbowała przepędzić łosia do lasu, no i też ewakuowała pobliską plażę. Z tego, co mówią eksperci, to łosie nie są zbyt niebezpieczne dla nas, nie będą nas jakoś specjalnie atakować, chyba że na naszej drodze pojawi się klępa, czyli samica łosia z małymi. No to rzeczywiście wtedy to ważące ponad 400 kg zwierzę i mierzące ponad 2 metry może stać się dla nas niebezpieczne. Łosie, jelenie, dziki, sarny, to wszystko coraz bliżej naszych miast się pojawia. Proszę uważać. W Trójce już za chwilę The Cardigans, a na zegarach mamy za 10 minut 5. za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Do godziny piątej. Barbara Wrońska przed chwilą w Trójce, teraz Tony Snell, były zawodnik NBA, który dopiero w wieku 31 lat dowiedział się, że ma autyzm. A stało się tak dlatego, że jego kilkuletni syn ma spektrum autyzmu, przeszedł specjalne testy, a wtedy Tony Snell pomyślał sobie, kurczę, ja nie byłem do końca normalnym dzieckiem. Trochę unikałem relacji z rówieśnikami, lubiłem spędzać dużo czasu sam ze sobą, no to sprawdzę też, czy coś tam mi nie dolega. Okazało się, że rzeczywiście Tony Snell też ma spektrum autyzmu i jak sam mówi, z jednej strony cieszy się z tej diagnozy, bo poczuł taką ulgę, w końcu wie, co mu dolega. No i cieszy się też z tego, że o diagnozie nie wiedział wcześniej, bo pewnie nigdy w życiu nie odważyłby się zagrać w koszykówkę, no i nigdy w życiu nie zostałby zawodnikiem NBA. Teraz Snell założył fundację, która wspiera ludzi z autyzmem, no i oswaja tych w pełni zdrowych z autystykami właśnie. 2 minuty do godziny piątej, Dude i Aerosmith, teraz w Trójce.